Wakati wangu kama upepo mkali, lango huwezi kuzuia, lazima utafunguka. Wakati wangu kumpata kila mtu na wekuwa na subira, andika haya kwenye shajara. Wakati wangu ukikuchilia, wakati wangu ukifunjia, wanadamu ni nani apinge? Wewe usichoke, ngoja. Wewe usichoke, ngoja. Wewe subiri, tuseme ngoja. Wewe ngoja, ngoja, usichoke, ngoja. Juwani natamani kivulini nipate amani. Jua Mungu nijiwenye kivuli kizuri, nijiwenye uzima na kweli. Wakati wa Mungu manajia ya wani, mito ya maji nikani, wakati wake hauna upita. Kuna wakati wa Mungu,